97e qaida nga xamne mom la sayyidi salahuddin radiyallahu ta'ala wa radahu anhu bi indi moy ma jaza ijaratuhu jazat i'aratuhu ma jaza ijaratuhu jazat i'aratuhu ma lepp lo xamantene jaza dagan na ijaratuhu nga mën ko louer manam location bi dagan na jazat boba dana dagan i'aratuhu ak ablem lepp lo xamantene dagan na louer boba day dal di dagan na ale gis nga yépp ay règle la yo xamantene dañoo aju ci walu njaay jënd lan mo dagan ci njaay lan mo daganul ci njaay lan mo yi ma sha Allah alhamdullah yépp yu am solo la ay qaida la yo xamantene yu am solo mo am ay dawabit lañ ci kitabul bu yoo deng legi cheikh salahuddin radhiyallahu anhu al umuru umun amun al i'aratu min al umuri al mustahabbah shar'an li annaha min bab at ta'awun ala al birri wa tafrid al kurab li jalb al mahabbah bayna an nas munel ale el ar ci mbiri moy ale ci mbiri moy day amé ci mbiri nga xamantene manam ale dafa bok ci mbiri nga xamantene dañ ko sop ci sharia dañ ko sop du farata tu obligé wo ale mais bon dina ñew ci exception muné ale kon dafa bok ci li nga xamné ciosanam ci sharia atté bi ci ciosan rek moy dañ ko sop ndax dafa bok ci buntu jappalante ci mbax ak di fajj ay problème ak di xëcc di bijj li nga xamantene mom moy ak tiofel digeunte nit ñi muna waqat takunu wajibatan idha kana al musta'ir muttaran wa fi hajatin mulihatin ilayha li hifdh dinihi aw naslihi aw 'irdihi aw malihi muna leg leg nak ala day nek lo xamantene da fay war su fekente ne ki ñi abal dafa loru nek ci aajo bo xamantene dafa tar lol nga xamantene vraiment lolu c'est pour mu meuna ar wattu surve tey bu baax dinem ak askanam ak deram manam reputation ak alaram yi bu fekenteene dafa nek ci aaju bu jiggi dayo pour meuna samonté gi pour meuna ar yi pour meuna tey yi pour yi manam mu meun len préserver bu boba ale bi day daali nek lo xamne day farata lay doon boba day daali war day nek bon duñ wax fard parce que digënté fard ak wajib comme niñ ko gissone ci ci usul bi moy né fard kenn duko wax ci yu melni manam moy farata kenn duko wax ci yu melni alors que dañ nan warna lool lañ wax manam farata ci ibadat lañ koy faral di wax légui nak motax lool nak fofu motax hanafiya par exemple rahmatullah alayhi ci même ci bir ibadat ñu tékkale digënté fard ak wajib ala kulli hal légui farata kon manam kon bu boba day manam ci condition yi nga xamne mom lañ tuddu manam ala day nek lo xamne dafa war muna waqat takunu haraman idha kana fiha i'anatan ala musiba ciosan bi waxon nañ la moy dañ ko sop moy ala waye wax nañ la ne leg leg mën na nek lo xamne tane dafa nek lu war muna leg leg tamit dana nek lo xamne tane da fay haram su fekente ne da nek ci manam jappalante ci moy yalla comme ndax wala ta'awunu alal ismi wal adwan wa ma'siyati rasul bu len di jappalante di xettalante ci nono ci bakar ak nono ak moy yenen te bi sallallahu alayhi wasallam kon ci kaw lolu lolu day nek lo xam dafa haram wa qad takunu makruhatan idha kana fiha i'anatun ala makruh ale leg leg mu nek luñu sip bu fekenteene daf ca nek lo xamantene manam ci ale ga ak jappalante ak dimbalante ak xettalante ci lo xamantene luñu sip la muna wal ijaratu hiya tamliku al manafi' al ja'izatu ba'd bi 'iwad ma'lum li nga xamne mom lañu wax al ijaratu manam moy louer koku mom moy momale ak njariñ gu dagan ci manam ak wéccéwo nga wéccéwoko ci lo xamantene luñu xam la wa su fekkentene par exemple dama la jox sama kër gi ne la kër gi kat mën nga ci dëkk kër gi mën nga ci dëkk nga ne waw mané la bu wéru déwé nangam nga may fay bu wéru déwé nangam gamay fay manam ndax dekk gi ci jëmmé bop motax wala leneen loolu loolu location ñepp xam nañ ko ak lepp luñu mëna louer sama chaise yi mako mom waye dama koy louer ngani waw mané la buma la koy louer nak ah pour sa xew mi ah chaise bu nek nangam gama ci fay ba waxtu sangam nga delo mako de nga kon loolu moy ijara muna wal i'ara هي تملك المنافع بغير عوض اما ما تذهب عينه بالانتفاع به كالطعام فليس فيه اعاره من الاعاره موي اله موي لب موماله نجارين كو خامتاني دانكو موماله واي امول كونتر بارتي مانام امول دار لو سي لو ماي جوخ سي ديغنتي بي كوم كيرغي منغا سي دك با ويروي دي وا تا دوما فاي دار لول موي داملاكو آل kon gis nga bokku tassamat ak may alhibatu moy may may mom moy legui ya ko mom man dotumako jeulut ah mune amma lo xamantene nak par exemple jëm ji ci bopom bo ko jarino rek jëm ji day dem koku koku ak ala du ca manane manam comme ñom waaw falatu ci bu jeun baangi ni amma ala ko mun tane han wala deug lool may la tuddu am kaas ndox bi waaw lool may la tuddu ak lepp lo xamne dal boko jëfëndiko de toute façon jëm ji ci bopam du fa nek mën nañu ala yéré mën nañu ala chaîne mën nañu ala takkay ak yoy non dal yépp mën nañ ko alé wayé li nga xamantene par exemple mom duñ ko mëna alé moy lo xamantene boko jëfëndiko wé loola ci bopam doto ko mëna manam utiliser lom lo xamantene comme jetable la wala yoy comme voilà nga xamné jetable lañ par exemple yoy duñ ko alé dañ koy parce que dañ après dañ koy sarné kess motax deug wala lool muna wal ariyatu mu'addat yani mardudatun ila sahibiha kama akhadhaha fa in talafa minha shay'un fa alayhi islahuhu wa ta'widu sahibiha fartun am lam yufrat deug muna wa wa ta'widu sahibiha farata am lam yufrat farata am lam yufrat waqa manam li nga xamantene mom lañu alé moy tudd al ariya lol lay moy liñu alé koku dañ koy dello manam buma la alé dara ça suppose que ni dama la ko wara dello dang ma ka wara dello lol lay tek legi manam kon dañ koy dello borom mom comme niñ ko jëlé won su fekkete nit ki nak da ko yaq day daldi war ci ki nga xamantene mom moko abone manam mu daldi koy day daldi war ci koka mu daldi koy dello mu manam mu daldi koy e budé dafa am lum ci yak day war ci mom mu daldi koy kiñ ko alon mu daldi koy defarat réparer ko wala bok mu jox borom li nga xamantene mom moy meuna remplacer yak gogé mo xam moko tay yak ko wala tay ko yak ko mais comme dañ ko alon mom mu yak ko lool mom moy day dadi dako wara defarat wa tay buñ la alé ap chaise nga dam ki bi nga dam ko par exemple nga am lo ca dam lolu nga ca dam dang koy defarat wa dang koy defarat wala bok nga jox borom lu wara tax nga jox borom lu wara tax doko mu mën lako manam mu mën lako bal wala manam mu mën lako bal mu mën lako baye wallahu ta'ala a'lam.